یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائے کیا کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، صاحب نصاب کے لیے کئی سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کر دینا جائز ہے، بشرطے کہ آئندہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اس کا نصاب اتنے سال باقی رہے کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے. اگر بالفرض وہ اب صاحب نصاب نہ رہا، زکوٰۃ ایڈوانس میں دے چکا، تو اب وہ صدقات نافلہ کے قائم مقام ہو جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.